да ўсіх маладых людзей, асабліва да Беларэцкага. Учора страляў па ім і быў вымушаны на рэтыраду. Дрэнна страляю. Наступны лісток. Магчыма, калі я выканаю ролю боскай сілы, вышэйшага наканавання, бывала ж такое са звычайнымі смертнымі, духі зла пакінуць гэтыя мясціны, і я стану гаспадаром. Пераконваў калісь Беларэцкага, што галоўная небяспека палявання. А якая небяспека ад зданяў? Іншая справа — малы чалавек. Золата. Золата. Тысячы панегірыкаў трэба спяваць уладзе тваёй над душамі людзей. Ты ўсё. Пялюшка дзіцяці, купленае табою цела дзяўчыны, сяброўства, любоў і ўлада. Мозг найвялікшых геніяў, нават прыстойная яма ў зямлі. І да ўсяго гэтага я праб'юся. Я скамячыў паперкі і да болю сціснуў пальцы. Брыдота. І раптам сярод іншых паперак рука мая натрапіла на складзены ў чатыры столкі аркуш пергаменту. Я расклаў яго на каленях і толькі галавой хітануў. Гэта быў план будынка ў балотных ялінах, план 16-га стагоддзя. І на гэтым плане выразна было азначана, што слухавак у мурах палаца аж 4, і яны схаваны ў плафоне, што шукаць іх ніяк нельга. Між іншым, адна з іх вяла да сутарэнняў пад палацам, да пакоя ля бібліятэкі. Напэўна, каб падслухваць размову вязняў. А другая злучала бібліятэку, закінутыя пакоі для слуг на першым паверсе і пакой, у якім жыла Яноўская. Дзве другія былі невядома дзе. Выхады іхнія былі ў калідоры, дзе жылі я і Яноўская, але далейшы іх ход быў старанна зацёрты пальцам. Мярзотнік адшукаў план у архіве і схаваў яго. І было яшчэ тое-сёе цікавае. У вонкавым муры палаца была пустэча. Выразна быў азначаны вузкі праход і 3 нейкія клятушкі. А выхад з прахода быў намечаны якраз за павароткай калідора, дзе я калісьці аддзіраў дзверы у сапраўды забітым пакоі. Я лаяўся так, як ніколі ў жыцці. Шмат непрыемнасцей мінула б, калі б я абстукаў там сценкі, абшытыя панелямі. Але не позна было і зараз. Я схапіў свечку, глянуў на гадзіннік 10:30 ночы і хутка пабег па пераходах да свайго калідора. Стукаў я, напэўна, з 30 хвілін, пакуль не натрапіў на месца, якое адказала на стук гулкім водгукам, быццам я лупіў дно бочкі. Я шукаў на панелі месца, за якое можна было ўзяцца ад дзерці яе ад астатніх, але дарэмна. Пасля пабачыў у адным месцы лёгкія драпіны, пакінутыя як быццам ножом. Таму я дастаў сцізорак і пачаў торкаць ім у ледзь прыкметныя шчыліны між гэтай часткай панелі і астатнімі. Даволі хутка мне ўдалося намацаць лязом нажа нешта, што паддавалася. Я націснуў мацней, нешта зарыпела, і пасля панель павольна пачала паварочвацца вакол свайго цэнтра, кажучы мне вузкую шчыліну. Я паглядзеў на адваротны бок панелі ў тым месцы, куды торкаў лязом. Там была глухая дошка. Знутры панелі адчыніць на калідор было нельга. Я нават спусціўся быў уніз прыступак на 15, але дзверы за спіною жаласна заспявалі, я пабег да іх і якраз своечасова паспеў прытрымаць іх нагою, каб яны не захлопнуліся. Не, аставацца ў нейкай пацуковай нары аднаму з пагрозай праседзіць тут да другога прышэсця, да яшчэ з абгаркам свечкі, гэта было глупствам. Таму я пакінуў дзверы напаўзачыненымі, паклаўшы ля восі ўласную хустку, а сам сеў непадалёк на падлогу, паклаўшы на калені рэвальвер. Свечку давялося пагасіць, бо святло яе магло спудзіць істоту, калі б яна задумала вылезці з патаемнага ходу. І аднак свечка за павароткай калідора, якая гарэла ўсю ноч, хоць цьмяна, але асвятляла калідор, ды і ў акно ліўся няпэўны шэры вобліск. Не ведаю, колькі я так праседзіў, уткнуўшы падбароддзе ў калені. Было каля 12, калі раптам дрымота пачала падаць на мяне, навальвацца цяжарам, стуляць павекі. І я ўпарта дзюбаў носам, як не намагаўся змагацца са сном, даліся мне ў знакі мінулыя бессонныя ночы. У адзін з момантаў прытомнасць адмовіла мне, і я праваліўся кудысьці ў цёмную, душную бездань. Вы спрабавалі калі-небудзь спаць седзячы, прыціснуўшы спіну да муру або лепей да дрэва? Паспрабуйце. Вы пераканаецеся, што пачуццё падзення, якое вы часам адчуваеце, лежачы пад цёплай коўдры, ёсць шостае пачуццё, што перайшло нам у спадчыну ад продка нашага, малпы, што яно было ёй неабходна, каб не ўпасці з дрэва. І седзячы ля дрэва, вы ў сне будзеце падаць вельмі часта і адкрываць вочы і зноў засынаць. І нарэшце дзіўныя сны авалодаюць вашай душой, знікне мільён год чалавечага існавання, і вам здасца, што пад дрэвам дапатопны мамант ідзе на вадапой, і вочы пячорнага мядзведзя гараць з-пад скалы. Прыблізна ў такім настроі быў і я. Сны, сны. Мне здавалася, што я сяджу з доўбняй на каленях недзе на дрэве, і мне страшна злезці, бо пада мною на зямлі ідзе нейкі пітэкантрап, і ноч, і стогнуць ваўкі за дрэвамі. У той самы момант я ўпаў і раскрыў вочы. Проста ўпаў цемры, рухалася паўз мяне дзіўная істота. Зялёнае старадаўняе ўбранне было ў пылі і павуцінні, галава доўгая, выцягнутая назад, як боб, задуменна апушчана, павекі, як у жабы, ледзь не закрывалі журботныя вочы, а рукі былі апушчаны ўніз, і доўгія-доўгія пальцы іх амаль даставалі да зямлі. Малы чалавек балотных ялін прамінаў мяне і праплыў далей, а я сачыў за ім з рэвальверам. Будынак быў яму, відаць, добра знаёмы. Ён адчыніў акно, пасля другое, пасля вылез у адно. Я пасунуў за ім галаву і пабачыў, што гэта істота з малпячым спрытам ідзе па вузкім у тры пальцы карнізе. Ён амаль бег, як павук, з нечалавечай жвавасцю. Па ходзе справы ён адшчыкнуў з галіны ліпы, якая падыходзіла да сцяны, некалькі плодзікаў, пачамкаў іх. Адной рукой ён дапамагаў сабе рухацца. Пасля ён зноў пралез у калідор, зачыніў вокны і павольна рушыў кудысьці калідорам, страшны ў сваёй нечалавечнасці. Аднойчы мне пачулася нейкае мармытанне. Малы чалавек хлопнуў сябе па лбе і знік у цемры, куды не даставала святло далёкай свечкі. Я хутка накіраваўся за істотай, бо баяўся знікнення. Калі я апынуўся ў цемры, я пабачыў два зяючыя вокі, што глядзелі з кута з невымоўнай пагрозай. Я кінуўся да яго, але яно застагнала цяжка і пабрыло кудысь, хістаючыся на нагах, утаропіла на мяне свой позірк, пасварылася пальцам. Аслупянеўшы на імгненне, я апамятаўся, дагнаў малога чалавека і схапіў яго за плечы, і радасна страпянулася маё сэрца, бо гэта не была здань. Калі я выцягнуў гэтую істоту на святло, яна торкнула сябе пальцам у рот і сказала няпэўным, рыпячым голасам: «Хам-хам!» «Ты хто такі?» – страсянуў яго за плечы. І малы чалавек, былая здань, адказаў завучана: «Я Базыль, я Базыль!» І раптам хітрасць, якая бывае у ідыётаў, асвяціла яго вочы. «А я вас бачыў, хі-хі. Я сядзеў пад сталом, брат мяне карміў, а вы раптам шась!» І зноў зачамкаў вялізным да вушэй ротам. Я зразумеў усё. Два мярзотнікі, кіраўнік дзікага палявання і Берман, дадумаліся, уласна кажучы, да аднаго і таго ж самага. Берман, які ведаў, што ён з'яўляецца сваяком Яноўскай, прыехаў у балотныя яліны і тут напаткаў план хадоў у мурах і слухавак. Пасля гэтага ён таемна паехаў у горад і, кінуўшы маці на волю лёсу, прывёз сюды брата, які не таму унікаў людзей, што любіў самоту. Брат проста быў непапраўным ідыётам. І нездарма ў клубе здзівіліся яго дрэннаму выхаванню. Берман, вядома, прывёз у клуб не брата, а нейкага захожага чалавека. Калі ён прывёз яго сюды, ён змясціў яго ў сваім пакоі, карыстаючыся тым, што да яго ніхто не заходзіў, і загадаў сядзець ціха. Падчас аднаго з гадаванняў я і заспеў іх на месцы злачынства. Малы чалавек тады сядзеў пад сталом, і я мог бы схапіць яго, працягнуўшы руку. Уначы Берман заводзіў яго ў хады, і той крочыў па начных пераходах, абуджаючы ў слухаўках гукі, якія чулі жыхары дома. Зрэдку яго выпускалі і ў калідор. У гэтым выпадку ён апранаў назнарок пашыты стары ўбор, а Берман чакаў яго ля адчыненых дзвярэй ходу, бо адчыніць іх малы чалавек не мог. Сяды тады яму дазвалялі пагуляць і на свежым паветры. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў.